अत सातु दस धातु संज्ञा करेंगे है, दस है धातुओं के अधिकार में, लह कर्ण चावे जब सूत्र के द्वारा दसों लकार प्राप्त होता है खले गपद न्याय से, तो लुंग सूत्र के द्वारा आपने लुंग लाया, अत धन लुंग, अत धन लुंग लाया आपने, अत धन लुंग। अभी अवस्था में क्या किया आपने, अतन लुंग किस अवस्था में, प्रत्यय प्रश सूत्र के धातु प्रत्यय प्रश से तृप्त सिक्त इत्यादि के द्वारा 18 प्रत्यय युगपद प्राप्त हो जाता है इसके स्थान पर। उस स्थिति में लापर्श पदम अंगानावात्म पदम है ना, बाध्य बाधक भाव के द्वारा किसकी परस संज्ञा निर्णय हुआ, विशेषात कर्तरी परस्मय पदम। इसे परस्मय पद संजक जो प्रत्यय ला रहे हैं आप, तो उसमें कौन से आएंगे प्रसंग प्रत्ययों में, उसके लिए तिंग श्रेणी त्रिणी प्रथम तान एक बहुचर अनेक शेषात शेषे प्रथम द्वे कई और द्विवचनी के वचने इतना से धन। और वैसे लुंग अवस्था में ही आप आठ अगम भी कर सकते हैं, बाने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तन्निमित अंगत्व तो रहेगा ही। अगर आठ आजादी नाम से पहले आप आठ भी कर सकते हैं, आठ अष्ट से वृद्धि भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आठ हो जाएगा ना, आठ धन टिप, आठ धन टिप। और भी शारदा संज्ञा हुई तिंशित शारदा कर्तृ शब्द शब्द प्राप्त हुआ, मतलब बात करके चली लुंगी, चली लुंगी, फिर चले है सिच, ये लग करके सिच हो गया, आप सिच का स बच गया और सिच का ई है, आठ स ती, और सिच का आर धातु शेष से आर धातु संज्ञा, आर धातु से त्वला जैसे इट हो गया, इट हुआ तो आर इस और ई का इतश से लोप कर दीजिए तो बचा इतश्च, तभी आप प्रसंग हो गया ना तो सूत्र लग पाएगा इतश्च। इतनी क्रिया कर दिया इसने, शॉर्टकट में बोल दिया लुंगी सिची इडागमे कृति, यहां तक की प्रक्रिया को संक्षेप में इस तरह से बोल दिया है। और अब कहता है अस्ति सिचो अप्रकृते, अस्ति सिचो अप्रकृते, अस्ति सिचो पंचमी का एक वचन, अप्रकृते सप्तमी का एक वचन, अस्ति सिच पंचमी का एक वचन, और उसे आपने प्रतुत्व वगैरह होकर के गुण होकर के शिवर्चय जैसे बन गया, अतोर प्रताद अप्रुते विद्यमान सिच अस्तिश्च परस्य अप्रक्तस्य हल ईडागम स्यात्। विद्यमान सिच, विद्यमान सिच, इसलिए भूधातु हम लोग नहीं लगाया था ना, क्योंकि वह सिच क्या हो गया, लुप जात स्तब्बा भूभ्य पश्य उपदेशो, लुप कर दिया था आपने, प्राप्त ही विद्यमान ही नहीं रहा सिच, इसलिए वहां ऐसे प्राप्ति नहीं था। अब यहां सिच लुक नहीं हो रहा है ना, विद्यमान है यहाँ, इससे पर जो अप्रक्त संज्ञा वाला त प्रत्यय को ईट आगम हो जाएगा, अप्रक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है जो अप्रक्त संज्ञा करता है त की, इसे त अप्रक्त है और सिच से पर में है, विद्यमान सिच से पर विद्यमान अप्रक्त जो संज्ञा का तिप का जो त है उसको क्या होगा, ईट आगम हो गया, अस्ति सिचो अप्रत्यय, अस्ति सिचो अप्रत्यय, यहाँ क्या बोल रहे विद्यमान सिच अस्तिश्च परस्य अप्रत्यस्य कर रहे हैं ना, पंचमी ले सकते हैं, पंचमी का एक वचन ले और सप्तमी को प्रणाम कर दिया षष्ठी में, इन्होंने सप्तमी को तो षष्ठी बनाना पड़ रहा है ना, अप्रत्यय को अप्रत्यस्य बनाना पड़ रहा है, पंचमी उभय निर्देश है, पंचमी निर्देश हो बलिया ये लगानी पड़ेगी, अस्ति सिचो पंचमी एक वचन, अस्ति सिचो पंचमी का एक वचन ठीक बैठेगा, परस्य अप्रक्त से हल ईडागम स्यात्, तब ईट आगम हो गया, यहाँ ईट है उधर ईट है, दोनों के बीच में सिच है, उसके लिए सूत्र ला रहे हैं इटा ईटी, इटा ईटी, इटा ईटी, इटा पंचमी एक वचन, ईटी सप्तमी का एक वचन, इटा परस्य से लोपा स्याद ईटी परे, इटा परस्य सस्य लोपस्यात् ईटी परे, इट से परम विद्यमान जो दंत सकार का लोप हो जाता है ईट के परे रहते, ईट कौन है? इसको जो ईटा का मुआ था वो ईट है और पर में ईट है, उसके पर में सकार का लोप हो जाता है, सिच के सकार का लोप। अब देख लो ईट निमित्त बन रहा है कि नहीं सिच के लोप के प्रति? ईट हुआ किसी से? सिच को ईट हुआ था और अपने ही निमित्त को खत्म कर दे रहा है, सिच को ही उड़ा दिया है। ईट से पर में सिच का लोप हो जाता है ईट के बरे रहते हुए। ऐसे कई जगह पर है, कल भी आया था ना गेरिया में भी बताया था मैंने, गेरिया के बाद कहाँ लगाया गया था अपने रामाय सुपीछे से दिर किया था ना, रामाय में भी यही हुआ। अदंतम होने से आपने यह किया है गेरिया और वह अगर यहाँ सुप होकर के वो अदंतत्व को नष्ट कर डाला और दीर्घ बना दिया। तो सब ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है, सन्निपात परिभाषा का विरोध हो जाता है। वैसे छह स्थान है, छह ही जगह पर है, छह सूत्र है जहां पर ये विरोध हो जाता है। जैसे हली आमिष अतो भी सहिष नहीं, ये लगता है इसमें आमिष और नाम न सूत्र, वो तो हली सर्वेशम दृष्टांत है, आमिष और नाम न सूत्र से आम को अपने सूत्र कर दी, आम को अपने सूत्र किया, किस आधार पर किया अपने सूत्र? मान करके सुट किया, और सुट ने क्या कर दिया? अवर्णांतत्व को खत्म कर दिया, बहुवचन झल्ले से हेतु कर दिया, सर्वेशाम तो बनाया कि नहीं बनाया? बनता है ना, वो अवर्णांतत्व रूपी निमित्त को नष्ट कर दिया सुट ने। कि आमी सर्व सुट क्या कहता है? अवर्णांतत् परस्य सर्वनामनो वितस्य आमो सुडागम स्यात्, और बहुवचन झल्ले सुट के निमित्त से हेतु कर दिया। कैसे हो गए सन्निपात परस्य विरोध? तब वहां पर पतंजलि कहते हली सर्वेशम, पाणिनि का सूत्र देखो, हली सूत्र है ना, उत्तर किया कि नहीं किया उन्होंने, इसलिए वहां सन्निपात परिभाषा भंग मान लिया जाएगा। इसलिए चतुर्थी के लिए दिया कष्टाय क्रमणि दृष्टांत, कष्टाय क्रमणि है यानी, और कहीं कहीं विधि सामर्थ्य हो जाती है, सर नाम ही सूत्र है, अजंतांग से नुट गया और नुट नहीं क्या कर दिया, वो अजंत तो को नष्ट कर डाला और दीर्घ बना दिया उसको, सूत्र में ऐसे बोला है, इसलिए सूत्र भी है। दीर्घाद आचार्याणाम सूत्र है, दीर्घाद आचार्याणाम दीर्घ क्या कि नहीं कि आचार्याणाम, नाम के प्रति ह्रस्वत्व को भंग करके दीर्घ कर दिया। ये सब सूत्र छह गिना है वहां जहां पर ऐसा संधिपात परिभाषा को भंग किया जाता है, सर्वत्र नहीं होता। एक ये भी है देखिए संधिपात परिभाषा को भंग कर रहा है, इटर ईटी के द्वारा सिच का लोप हो गया, तो क्या बना? आप ईट। जब यह स्थिति हुई तब प्रश्न उठा महाराज तो इटीट कहां से लोप किया आपने? आठ दो का है, त्रिपादी का है, और अकाशरण दीर्घ छह एक का है, अब छह एक के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो गया। अब ऐसे ही रहेगा आती ईत रूप ऐसे रह जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो गया। तब एक वार्तिककार कहते हैं भले असिद्ध है, सिद्ध लोप एकादेशे सिद्ध वाच, अन्य कार्य के प्रति नहीं किंतु एकादेश रूप कार्य करना हो तो सिजलोप क्या हो जाएगा? त्रिपादी होने के बावजूद भी सिद्ध हो जाएगा, सिजलोप एकादेश सिद्धो वाच्य, अन्य कार्य के प्रति नहीं किंतु एकादेश प्रगति कार्य करना चाहते हैं तब इसको क्या माना जाएगा? सिद्ध माना जाएगा, सिद्ध माना जाएगा, इसलिए क्या हो गया? वो सिद्ध हो गया लोप, लोप सिद्ध होने से अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लग गया, दीर्घ हो गया, रूप बन गया आतीत, आतीत आतीत ये रूप बन गया आतीत। द्वितीय में क्या होगा? जो द्विवचन में तस्पताम हो गया आतिस रहेगा, आप इस और तस्पताम हो गया आप इस ताम, मिला आतिष्टम दंत शिकार को मूर्धन शिकार हो जाएगा, फिर उसके स्पृष्ट से स्तुत हो जाएगा आतिष्टम आतिष्टम आतिस जी आतिस जी इस अवस्था में कार्य करेंगे अभी आतिस जी है। उस जी को क्या प्राप्त होता है झोंता, उसको बाद के सूत्र ला रहे हैं आप, झोंता प्राप्त है उसे बाद के सूत्र लाया आपने सिजभ्यस्त विदिभ्यस्त पंचमी का बहुवचन च अभ्य है, दो पदों वाला सूत्र है। सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य गित संबंधिनो झेर जुस स्यात्। गित संबंधी कह दिया, अब गित संबंधी कहने से लंग भी होगा, लुंग भी होगा, लिंग भी होगा, सारे लकार आ जाएंगे। सिचः से परे ये तो लुंग लकार हो गया, और अभ्यस्त से परे के लिए कहा जा रहा गित संबंधी, सिच तो होता ही लुंग लकार में, सिच तो लुंग लकार में सिचः परस्य झेर जुस, और दूसरा अभ्यस से पर में जो जी जक्षित्यादे शट अभ्यस क्या किया था ना आपने, वहां भी ऐसे ही होगा, उनसे पर में जी हो वो जी को जुस कर देगा। विदेश च और विद ज्ञाने धातु, विद ज्ञाने धातु है, इस धातु से पर में जी को भी जुस होता है, यानी वह जी कब होना चाहिए, गित लकारों के स्थान पर आदिष्ट जी हो, टित लकारों में नहीं, गित लकारों के स्थान पर आदेश किया वह जी, उसी जी को ये जुस कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया उस बच गया, यहां पर जी को जुस हो गया तो उस बच गया आ ई इस उस सकार रुत्र शत हो गया, और वहां अंत्य सकार रुत्र कर दो आतिशु हो आतिशु हो। टिप और सिप में कोई अंतर नहीं है, प्रक्रिया एक ही रहेगी, सिप में भी तस्य सी का लोप हो गया है कि नहीं, अस्ति सिचो अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त सकार को ईट आगम हो जाएगा, ईट ईट से सिच का लोप, और सिच लोप एकाश सिद्ध वक्तव्य सिद्ध होने से आकाश में दीर्घ दीर्घ आती आतीत आतिष्ठाम आतिशो आती आतिष्ठम आतिष्ठ, वहां थस को तम हो जाएगा और थ को त हो जाएगा, पूर्व सत्व स्तुत्व करनी है आतिष्टम आतिष्ट, और मिप को हम हो जाता है, मिप को हम और दंत जो सरकार का सिच का उसका मूर्धन्य आतिशम, और वस मस में क्या होगा नित्यंगित से वस के सकार का लोप, मस के सकार का लोप हो जाएगा आतिश्व आतिश्म, सिच के सकार का मूर्धन्य सकार हो गया आतिशम आतिश्व आतिश्म, और अंत में लृंग लकार, लृंग लकार किस सूत्र से आया था, एक तो है लिंग निमित्त लृंग क्रियाधिपत्तौ, लिंग निमित्त लृंग क्रियाधिपत्तौ सूत्र था, उससे अर्थशास्त्र धातु से लृंग लकार आएगा, लृंग लकार आया आठ हजार आठ वृद्धि हो जाएगा आठ धन लिंग, लिंगो पूर्व प्रक्रिया बोलते हुए तिप, तिप के पर्दे प्राप्त हुआ कर्तरी शप, कर्तरी शप उसे बाल ग्रह में लगाया सितासी ड्रिलोटो नहीं स्य आठ स्य ती आठ स्य ती आर धातु शेष और आर धातु के सेट वाला आदे इट आठ इस्य ती आठ इस्य ती आदिश प्रत्यय इतश्च यानी आ इस्य ती आतिश्य इतश्च से लोप कर दो आतिश्य आतिश्य आतिश्यताम तस्को ताम तस्तस्तदंतांतंताम आतिशत आतिशताम आतिशन जोंतः इतश्च सीलोप हो जाता है, सघन सलोप से तकार का लोप हो गया आतिशन आतिश्य सिप्य सकार का उपसर्ग आतिश्य आतिष्टम आतिष्ट आतिश्य आतिश्यामी आतिश नहीं आतिष्टम का आतिश्यतम आतिश्यतम आतिश्यत लुंग लकार का बोल दिया आतिश्यतम आतिश्यत आतिश्य आतिश्यतम आतिश्यत आतिश्यम आतिश्याव आतिश्याम अतो दीर्घो यही नित्यम गीत से वसमस के सकार का लोप। इस प्रकार से अतिसाति धातु का सभी लकारों का रूप बन गया। आरोप चलाइए अतति अतता अतंति अतसि अतता अतता अताम यतावान आत आत तु आतु आत आतिथ आत थु आत आत आतिव आतिव अतिता अतितारो अतितार अतितासी अतितास्त अतितास्थ अतितास्मि अतितास्व अतिस्तास्म अतिशति अतिशत अतिशन्ति अतिशसि अतिशत शतश अतिश्यामि अतिशाव अतिश्यामि अत तु अतता तताम अतन्तु अत अतता ततम अतत अतानि अतावताम आतत् आततां आतन् आतः आततम् आतत आतम् आताव आताम अतेत्तदेताम् अदेयुः अदेः अदेतम् अदेत अदेयम् अदेव अदेव अत्यात् अत्यास्तम् अत्यासु अत्याः अत्यास्तम् अत्यास्त अत्यासम् अत्यासु अत्यास्म आतीत् आतिष्ठाम् आतिशुः आतिः आतिष्ठम् आतिष्ठ आतिशम् आतिष्व आतिष्म आतिश्यत् आतिशताम् आतिश्यन् आतिश्यः आतिशतम् आतिशत आतिश्यम् आतिश्याव आतिश्याम। इस प्रकार से अतसातत्गण धातु दस लकारों का रूप बन जाते हैं। इसके बाद होता है शिदगत्याम शिदगत्याम शिदा तो गति अर्थ में पाया तो निरंतर गति था सातत्य गमन था सातत्य गमन ये गति और गमन में अंतर है बहुत अंतर है। सातत्य गमन का मतलब हो गया एक ही अर्थ पक्का उसमें चलते फिरते रहना पक्कड़ लेकिन गति कहने पर तीन अर्थ खड़ा हो जाता है गति का अर्थ हमेशा तीन होते हैं क्या क्या जप्ति प्राप्ति और गति जो है ही वो एक जप्ति प्राप्ति गतया जप्ति प्राप्ति और गतया गत्यर्थकाः ऐसा लिखा है गत्यर्थकाः जप्ति प्राप्ति और गति तीन अर्थ हो जाता है। गति का जब गमन भी सामान्य हो गया और साथ ज्ञान अर्थ भी होता है प्राप्ति अर्थ भी होता है ज्ञान प्राप्ति और गमन तीन अर्थ होता है। निरंतर घूमेगा फिरेगा तो ज्ञान तो मिलेगा कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ही दुनिया का ज्ञान मिल रहा है घूम रहा है फिर रहा है दुनिया को समझ रहा है घाट घाट का पानी पी रहा है तो कुछ तो समझ में आता है जिंदगी क्या है। शिरगत्या ज्ञान प्रा ज्ञान अर्थ में भी है प्राप्ति अर्थ में भी है और गति अर्थ में भी है। यहां पर कुछ संज्ञा सूत्र लाए हैं गुण करने के लिए। इसलिए पहले आप सामान्य प्रक्रिया से बोलेंगे शिद के शकार को मूर्धनि शकार को दंत शकार करना है धात्वादे शाहसा हलंत प्रहलंत संधि प्रकरण में आपने पढ़ा है हल संधि नहीं हलंत पुलिंग हलंत पुलिंग के शुरू में धात्वादे शाहसा इसके अगर क्या करेंगे पहले मूर्धनि शकार को दंत शकार बना लेंगे सिद्ध हो जाएगा। यहां भी धकार में जो आकार है वह उदात इत जैसे आता सात में और था उदातित था इसे शेष कोटि में शेषात कर दी प्रश्न पदम हो गया था यदि अनुदातित होगा तो आत्मपद हो जाएगा और स्वरित होता तो उभयपदी हो जाता और ये उदातित है अतवे नित्य प्रश्न पदी हो गया। उपसर्गादि का योग में अलग हो जाता है वो भारत धातु का उपसर्ग में बदल जी जाता है, बात अलग चीज। तो सिद्ध धातु से आप लट तिप सत करेंगे सिद्ध अ ती, सिद्ध अ ती, इस अवस्था में सूत्र लगाना पड़ेगा सारे। अस्वम लघो संयोगे गुरु, संयोगे पर रस्व गुरु संजन स्यात्। ह्रस्व वर्णों का एक संज्ञा रख दिया लघु, जितने भी रस्व शब्द है ह्रस्व वर्ण है, रस्व शब्द नहीं रस्व वर्ण, अयु रिलरी वो ये वो आयु तो ह्रस्व होता ही नहीं है, अयु रिलरी चार पांच, इन पांच वर्णों का ह्रस्व होते हैं, उन ह्रस्वों का नाम रख दिया इन्होंने लघु। और प्रत्येक में कितने हैं ह्रस्व प्रपंच, छह, तो पांच छक्का तीस, तीस ह्रस्व वर्ण होते हैं, उन प्रत्येक का लघु संज्ञा हो गया। और इन्हीं ह्रस्वों को गुरु संज्ञा भी हो जाता है, कब संयोग है, संयोग परे ह्रस्वम गुरु संजन स्या, संयोग के पर में रहते हुए ह्रस्व का भी क्या हो जाएगा गुरु का संज्ञा हो जाता है, गुरु संज्ञा हो गया। इसलिए उच्चारण में फर्क पड़े, संयोग पाणनीय प्रवेशाय, पाणनीय प्रवेशाय, वो जो रुकते हैं वो गुरु वर्ण होने के कारण प्रागन पर्व पाणनीय प्रवेशाय इसे रुकना पड़ता है। तो संयोग के पर में रहते हुए ह्रस्व का गुरु संज्ञा होता है। दीर्घंच दीर्घों का तो गुरु संज्ञा होगा, जितने भी दीर्घ वर्ण है, दीर्घ वर्ण तो बहुत सारे हैं है ना, आयो रे वय सभी के दीर्घ होते हैं, छे छे प्रपंच सब दीर्घों का नाम रख दिया गुरु। इस संज्ञा का लाभ आपको ये व्याकरण में तो है ही है, छंद शास्त्र में बहुत बड़ा लाभ है कि लघु गुरु के आधार पर गणों का निर्माण है। लघु लघु लघु तीन लगातार लघु वर्ण आ जाएंगे तो उनका अलग संज्ञा, एक लघु एक गुरु एक लघु आ गया तो उनकी अलग संज्ञा, पहला गुरु फिर लघु, इस तरह से पूर्व आठ गण बनाया गया है। इन आठ गणों के आधार पर ही सभी छंद का निर्माण होता है, कौन सा गण कहां कर रखा जाता है अक्षरों की संख्या के आधार पर सब निर्णय दिया हुआ छंद शास्त्रों में। और यहां तो रस्व गुरु संज्ञा की तो हमें अलग ही लाभ है, गुणादि वृद्धि आदि कार्य है, अनेक काम है, गुरु अनृत इत्यादि में पृथ्वत करने का भी लाभ हो जाता है, आम करने के लिए भी लाभ होता है। यहां पर देखिए आप गुण का दृष्टांत दे रहे हैं, पुगंध लघु पदस्य च, पुगंध लघु पदस्य च, पुगंध लघु पदस्य षष्ठी का एक वचन च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है। पुगंत से लघुपद से अंगस्य इको गुण सार्धातु का अर्धातु गयो हो, पुगंत का पुक आगम हुआ जिसको ऐसे को कहते पुगंत, पुक पुक कौन सूत्र है निजंत में आता है ना, अर्ति ह्री ब्ली इत्यादि निजंत जितने भी उनको पुक आगम हो जाता है, वो पुक आगम होता है जिनको ऐसे पुगंतों को गुण हो जाएगा, और जिनकी उपधा में लघु संज्ञा का वर्ण हो, जिनकी उपधा में लघु संज्ञा वाला वर्ण हो ऐसे इकों को गुण हो जाता है। पुगंत का अंग में विद्यमान इक को और लघुपद में विद्यमान इक को गुण होता है, सार्वधातु आर्धातु गयो हो, सार्वधातु और आर्धातु के परे रहते। यहां पर क्या है सिद्ध धातु कैसा धातु है, लघुपद है, सिद्ध में सी का जो ई है वो लघु संज्ञा वाला है, रस्वम लघु उसका लघु संज्ञा हो गया हाँ? और उपधा संज्ञा भी हो जाएगा अलंत्यात पुरोपधा, ये उपधा संज्ञा भी है, आते सिद्ध धातु को क्या कहेंगे लघुपद धातु, लघुपद धातु। और अंग संज्ञा हुई है शप के प्रत्यय हुए शप निमितक अंग संज्ञा, यस्मा प्रतिष्ठ प्रत्यंगम शब्द निमित्त अंग संज्ञा के वजह से क्या हो गया सिद्ध का ई जो है ना वह लघुपद इक है, क्या हो गया लघुपद होता हुआ एक भी है, अधसो गुण हो गया, सेध बन गया, सेधति मिला दीजिए, सेधति। नियाद दिलाने के लिए पहले धात्वादे इति इतना ही बोल दिया है, सेधति सेधता सेधन्ति, पूर्व के कार्य सेधसी सेधता सेधता सेधामि सेधावः सेधामः सेधामि सेधावः सेधामः सेधामि सेधावः सेधामः। अब आता है लिट लकार, सिद्ध धातु से लिट, सिद्ध धातु से लिट लकार आया, लिटवती तिपगुण नलगा बचे सिद्धन अ प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में अ लिट च से सबका अर्ध संज्ञा है, अर्ध संज्ञा होने के कारण क्या हो जाएगा, कर्तृशब नहीं होगा, जब कर्तृशब नहीं हुआ तो लिटी धातु और अनभ्यास सिद्ध सिद्ध सिद्ध पूर्वाभ्यास हलादि शेष न करके सी बच गया, अभ्यास में सी सिद्ध धन अ सी सिद्ध धन अ। अब इस आर्ध के पर्दे पुगंत लघु प्रदेश, पुगंत लघु प्रदेश से गुण हो जाएगा सी से ध सी से ध सी से ध। आदेश प्रत्यय सूत्र से इस मध्य में रह सकार को मूर्धन्य हो जाएगा शिषेध शिषेध, आदेश प्रत्यय शिषेध। अरे क्या जहां गुण विधि होता है वृद्धि होता है तो एकस्य सूत्र ही है, एको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र है, ज्ञानवृत्ति ढूंढने से क्या होगा। अब आता है सिद्ध धन अतुष, सिद्ध सिद्ध धन अतुष, सी सिद्ध धन अतुष है उस स्थिति में, सी सिद्धन अतुष तस को हो गया है अतुष, इस अतुष के प्रति गुण प्राप्त हुआ, सार्धातुक आर्धातुक से नहीं पुगंत लोग युगंत कहा है यहां, इसलिए सी सिद्ध अतुष क्या है पुगंत लोग सूत्र से गुण प्राप्त हुआ, जब गुण प्राप्त हुआ तब सूत्र आ रहा है असंयोगा लिटकित, असंयोगा पंचमी लिट प्रथमा कित प्रथमा, असंयोगा परो अपित लिट कित स्यात्, असंयोग से परम में आया जो अपित है उस अपित लिट को कित कर देता है, असंयोग से परम विद्यमान अपित लिटों को कित कर देता है। यहां पर रही है क्योंकि सिद्ध में अंत में क्या है ध मात्र एक हल है, अतः संयोग संज्ञा तो होगा नहीं है ना, असंयोग है कहा जाएगा, इसलिए इसको ध कैसा है असंयोग है, उस असंयोग से पर में लिट, वो भी कैसा लिट है ये अपित लिट, पित लिट कौन होता है तिप सिप मिप, तीन ही पित होते हैं इसलिए बाकी जितने छह हो गया, हो गया अपित हो गया, इन अपित लिट होने के नाते उनको कित कर दिया, कित करने से सूत्र कौन आएगा सूत्र से गुण का निषेध हो गया, आज शत्रु करके रूप बनाओगे शिशिधतुः शिशिधतुः शिशिदुः। शिशेधिता में क्या हो गया थल को इट होगा, थल को इट आर दस घट वाला आ जाए और गुण हो जाएगा पुगंत लघुपतिश्च आदेश प्रत्यय शिशेधित, बाकी वही प्रक्रिया है शिशिधु शिशिधा में असलट के कितों से किस गुण निषेध हो गया, शिशेधा मिप को नल नल का आ बचा वहां भी लघुपत गुण हो गया शिशेधा, क्योंकि पित्त लगा रहा पित्त हुआ है ना वहां पर, शिशिधिव शिशिधिम यहाँ अपित आ गया वसमस है ना, अपित लिट्टों से पित्त हो गया, यहां पर भी वस को वह आदेश, मस को म आदेश हो गया, और वह म को क्या होगा आर्ध सिट्टागम हो गया, शिशिधिव शिशिधिम ये प्रक्रिया हो गई। शिषेध शिशिधतु शिशिधुव शिषेधिथ शिशिधतु शिशिध शिषेधिव शिशेध शिशिधिव शिशिधिम शिषेध शिशिधिव शिशिधिम। लुंग में एक बात ध्यान बाद में आप टिप्पण अब मैं देखना हूं। लुंग लकार में एक प्राप्ति थी अर्थशास्त्र बने में अर्थ धातु है इस आकार को वृद्धि प्राप्त था वदवर्ग वदवर्ग हलंत हलंत है ना ये उसके अच को वृद्धि प्राप्त था उसका निषेध कौन करता है नेति। ये दोनों सूत्र यदि आपको बाद में आएगा इसलिए नेति सूत्र होता है एडादि सिज्ञ प्रति में गुण वृद्धि नास्ता निषेध कर वृद्धि का निषेध हो इतना ध्यान रखना है। सुशीदे सुशीदे सुशीदेव सुशीदीम अब इनमें सब लकार सीधे सीधे हैं रूप है ना सिद्ध धातु से लुट लकार आएगा है ना लुट लकार लुट लकार में तिप तिप के सारसंग सब प्राप्त है सितासी ड्र लुटो हो तास हो गया सिद्ध तास ती ती को क्या होगा लुटा प्रथमस्य डा रौ रस डा हो गया सिद्ध तास डा सिद्ध तास डा डित समझ आवे से डेर लोपा डा क्या बचा उधर और डित होने से तास का प्रलोप हो गया तो राम मिला तो ता हो गया सिद्ध ता आर्ध सठ वाला सिटागम सिद्ध पिता लघु पद गुण कर दिया सेधिता सेधिता सेधिता रो सेधिता रहा सेधितासी सेधितास्थ सेधितास्थ सेधितास्मी सेधितास्व सेधितास्म सिद्धातु से लगार सिद्धा रिट